السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika imani nimependa hutuba ya leo ikae katika ukumbusho wa ahadi ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam amechukua kwetu kwa moja kwa moja kwa kiganja na kiganja ilikuwa ni mtume na maswahaba lakini kwa kuwa sisi tumejiunga tumeukubali muongozo wake yeye tukamkubali kwamba yeye ndiye mtume wetu maana yake na sisi tumekubali baia hiyo ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameagizwa na Allah aichukue kwa wafuasi kwa upande wa Qur'ani imekuja ikisema ya ayyuhan nabiyyu idha ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yaznin wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarina baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf wakikubali kutoa baia hizi wakakuthibitishia Muhammad fabai'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim ndugu zangu katika imani hii ni kwa upande wa aya mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa ameielekeza baia hii kwa umma wote licha ya kwamba aya imekuja kwa upande wa hususan fi nifa lakini Ubadah ibn Samit Ubadah ibn Samit anasema bayana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alichukua kwetu Muhammad mtume wa Allah bay'a ahadi ya utiifu kwa haya yafuatayo moja mtume anasema bay'uni ala alla tushriku billahi shay'a ni hakikishieni kwa ahadi kwa kiapo maalum cha utiifu mumthibitishie Allah mbele yangu mimi ya kwamba alla tushiriku billahi shay'a hamtamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote, hamtamshirikisha na chochote mola wenu. Na hapa ndipo penye maana ya Uislamu. Ina maana ambaye atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, maana ya Uislamu bado hajaielewa na ala hawajauingia, atakuwa bado hajauingia, kama bado amekaa katika mambo ya kishirikina, na siku ya kiyama yatambainikia. Kama leo atajipamba kwa kofia, atajipamba kwa kanzu, atajipamba kwa kilemba, lakini mbele ya Allah yatambainikia kwamba wewe ulikuwa bado hujaukubali Uislamu kwa sababu ulikuwa hujaihama shirki. Kama tunavyoona wengi ambao mpaka imekuwa kero katika Uislamu kwa sababu ya magonjwa yao, wamekuwa waking'ang'ania mambo ya kishirikina, utadhani wametumwa na Allah kwamba wanaogopa madhambi siku ya kiyama. Mpaka imekuwa dhiki kwa jamii ya Waislamu katika baadhi ya mambo, watu wanashindwa kufanya mambo kwa mujibu wa sunna kwa sababu ya watu walivyong'ang'ania mambo yao ya kimila. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anataka jambo la kwanza wamhakikishie maswahaba kwamba nyinyi hamtomshirikisha Allah na chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbele ya mtume wa Allah ni sami'na wa ata'na, muwe tayari katika hilo. Hili ni moja. Mbili, wala tasriku, nihakikishieni, nipeni ahadi, ambapo ahadi hii inaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah alivyoelezea katika tukio la Hudaibia akisema, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi waman awfa bima ahada alayhi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha kwamba bai'a, ahadi hii wanayokupa wewe Muhammad, waelewe kwamba ahadi hiyo wanampa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika ile tukio Allah akasema mkono wa Allah uko juu ya mikono yao pale wanapokupa ahadi. Hili la pili akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama lilivyokuja katika Qur'ani. Kwa upande wa Qur'ani Allah akasema wala yasrikna, na wakakupa ahadi hao wanawake kwamba wao hawataiba cha mtu, hawatachukua cha mtu, hawatadokoa, hawatoiba cha mtu. Na hapa mtume akaipeleka bai'a kwa umma vile vile, kwa wanawake na wanaume, wala tasriku, nipeni bai'a, nipeni ahadi kwamba hakuna yeyote miongoni mwenu ataiba cha mtu, mimma qalla minhu au kathura, kiwe kidogo kiwe kingi. Leo kutokea matatizo mpaka ikanunuliwa mifuko misikitini kwamba kila mmoja atunze viatu vyake. Hii ni kuonyesha watu walivyovunja bai'a hii miongoni mwetu, ikawa wameacha au hawakutosheka kuchukua vya mitaani, wakaja mpaka kwa wale ambao wanakuja kufanya ibada. Mtu ametoka nyumbani anakusudia kutekeleza ibada katika nyumba ya Allah, lakini wakapatikana watu ambao wamekuwa ni mashaitani wa kuwatia watu wasi, mpaka kama ikitokea mtu kafua kasahau viatu vyake nje, au kasahau pikipiki yake kailoki na akakumbuka ndani ya swala, katikati ya swala atatoka kwa kuona kwamba ni hatari, kwa sababu ya watu ambao tupo nao bali wenye majina kama yetu. Hapa Allah ameagiza kutoka mbinguni, na mtume akiagiza kutoka kwa masahaba wampe ahadi hii kwamba wao hawatoiba cha mtu, hawatachukua cha mtu, cha mtu kibaki kuwa ni cha mtu mpaka siku ya kiyama. Na ukilazimisha ukaangalia juu na chini, kulia na kushoto, ukaona hakuna aliyeniona, basi wewe ni mjinga kuliko wajinga. Ukasahau kwamba Allah amekuona kwa uoni uliotimia, na yeye ndiye ambaye anaweza akahukumu mkono wako huo ambao leo unaona hata kama nikikamata sitokatwa mkono, yeye anaweza kuhukumu mkono huo ukapata ukakatwa kwenye bodaboda. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala, usipende kumchezea Allah katika mambo yake. Hili ni jambo la pili ambalo Allah anataka watu wampe ahadi Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika Uislamu wao, kwamba wamelikubali. Jamii ya Kiislamu haina wizi. Jamii ya Kiislamu ni ile ambayo mtu anasahau kitu chake popote awapo, watu wakahangaika wakatafuta ni nani mwenyewe, kama kina alama, kama kina namba ya simu leo utapigiwa, kama hakina namba ya simu wala alama yoyote ambayo ya kukutambua wewe. Yule aliyeokota akaingiwa na wakati mgumu wa kukitunza na kukitangaza kwa muda wa mwaka mzima mpaka mwenyewe atakapopatikana ili ampatie. Hii ndiyo jamii ambayo imelelewa na iliyoandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala watu waishi katika namna hii. Sio hali ya kuogopeana mpaka mtu amekaa ndani ya msikiti lakini ana hofu mfuko, kama simu imetokeza kidogo huenda jirani yake akawa mwizi wa simu ile. Kwa hali hii tujue tunayazoa matatizo juu ya matatizo yetu. Hili liko la pili. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawataka wala taqtulu auladakum wala tazinu, na wala msizini. Nipeni ahadi hii vile vile kwamba hakuna yeyote miongoni mwenu nyinyi wafuasi wangu mimi Muhammad, hakuna yeyote ambaye atafanya jarima hatia la uzinifu. Nipeni hiyo ahadi. Na masahaba wakakubali moja baada lingine, hiyo tunakupa, hatutamshirikisha Allah, hatutaiba cha mtu, hatutaingia kosa la uzinifu. Mmoja baada ya mwingine wanatoa ahadi mbele ya Rasulullah, wakimhakikishia kwamba sisi katika hii dini ambayo sisi tumekukubali wewe kwamba wewe ndiye kiongozi wetu, hatutayaingia. Ndugu zangu katika imani, majanga ya uzinifu ndio hayo. Fahadithi wala haraj, yamekuwa ni adha, watu wanaamini mpaka unafika wakati mwanamke au mwanaume, mume au mke katika ndoa, yani wafika wakati anamwambia kabisa mmeo, muda mwingine anamwambia kwanza mimi sikupendi na mtu wangu, yafika mpaka kujieleza, yani hata aibu hana. Yani haya ni majanga, huu ni msiba ambao vipimo vyake sisi hatuna, Allah ndo anavyo. Ndugu zangu katika imani, wahakikishe ya kwamba wao kama ni jamii ya Kiislamu, ee Muhammad, wakuhakikishie kwamba wao hawatofanya uzinifu. Nukta hii eleweke kwamba ilitokea wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wachache miongoni mwao waliingia katika hatia hii. Lakini angalia jinsi walivyokuwa wakweli. Angalia mtu ambaye alikuwa peke yake amemwona Allah subhanahu wa ta'ala huko, lakini anaondoka pale hajui ardhi hii yeye anaishije. Anaondoka mwenyewe anakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema ya Rasulallah zanaitu, mimi Mtume, ewe Rasulallah, mimi nimekosea, nimefanya uzinifu. Mtume kageukia huku, lakini sahaba kamfuata tena. Mtume nakwambia nimefanya kosa, nimefanya uzinifu, naomba unitakase. Akijua kwamba kutakaswa kwenyewe ni kupigwa mawe mpaka afe au apigwe bakora 100, vyote ni vichungu, lakini anaona hii ndio salama yake kuliko kurundika kosa hili, akaondokewa na roho yake hali ya kuwa bado halijafutwa. Mbele ya Allah litakuwaje? Anaona ni heri atakaswa duniani. Ukweli huu ndio waliokuwa nao wale ambao baadhi yao miongoni mwa ambao walifanya makosa haya, na sio wengi, katika maelfu kwa maelfu kwa maelfu katika masahaba. Leo haipo kwa viwango hivyo, bali kumpata ambaye hajafanya uzinifu hiyo ndiyo kama ajali vile. Yani kumpata mtu ambaye yeye hajafanya zina inaonesha kweli, lakini wewe au unatudanganya tu hapa, wakati aliyezini ndo alitakiwa umshangae, kweli umezini wewe, iweje sasa jambo limegeuka? Ni kuonesha jamii imekuwa imefikia pabaya. Hilo ni la tatu. Wala taqtulu auladakum, na kamwe hamtouwa watoto wenu. Kwa kiasi kikubwa alhamdulillah, historia ya kwamba watu wanaua watoto wao walillah kwa kiasi fulani au kiasi kizuri halipo kwa kiasi tajwa, ukiacha wale ambao wanafungua na jifungua wakawatia watoto wao kwenye viroba wakaenda kuwabwaga barabarani wakakimia, na hayo ni yanatokana na madhara ya uzinifu wao mara nyingi. Hili kama ambavyo limefikia pazuri kiasi hiki, japo si kwa 100%, lakini angalau tunasema ilitakiwa na mengine yote yafikie katika hatua hii bali zaidi yake. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alivyoagiza kule na mtume akaagiza hapa, wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarinahu baina aidikum wa arjulikum, na kamwe hamtoleta uzushi ambao mtauzua baina ya mikono yenu na miguu yenu. Katika tafsiri ya kule aya, Ibn Abbas akaelezea kwa maana ni mwanamke ambaye anamsingizia mumewe mtoto ambaye si wake. Ina maana huyo ameleta uzushi ambao unapatikana baina ya mikono miwili na miguu miwili pale. Huyu akamsingizia mumewe mtoto ambaye sio wa kwake. Hili Allah akaonya, kwa maana amefanya kosa, akubali ni kosa, ahukumiwe kosa hili, na asipohukumiwa basi mbele huko anaachiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasifanye haya yote, wala ta'su fi ma'rufin, katika aya ilisema wala ya'sina ka fi ma'ruf, na wakakubali kwamba hawatakuasi wewe Muhammad katika jambo jema unalowaongoza, hawatakuasi. Mtume akikataza hairuhusiwi kukunjia nguo yako, unaingia ndani ya swala hairuhusi kukunja nguo yako, usithubutu kukunja suruali wala mkono wa shati wala mkono wa kanzu, kwa kumtii Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliyekataza usikunje nguo yako. Hapa inaonyesha kwamba hawajakuasi Muhammad kwa jambo jema ambalo umewaagiza. Msiburuze buruze nguo zenu, wakatembea hawaburuzi nguo zao kwa kukutii wewe Muhammad kama ulivyowataka wasiburuze nguo zao. Msinyoe ndevu zenu, wakajizuilia kunyoa ndevu zao kwa kukuheshimu Mtume Muhammad kwa sababu umewataka, wewe umewataka wasinyoe ndevu zao. Hii ni katika kutii ahadi hii ya kwamba hawamuasi Mtume wa Allah kwa jambo jema analowaongoza. Ndugu zangu katika imani, hii ni ahadi ambayo Rasulullah aliichukua kwa masahaba. Allah atujaalie tuwe ni miongoni mwa watu wa ahadi hizo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dugu zangu katika iman, ieleweke kwamba hii au hizi ahadi ambazo Allah alimuagiza mtume zichukuliwe kwetu hazikuishia kwa masahaba. Hebu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, tusije kuwa ni miongoni mwao aliposema afala yatadabbaruna alqur'ana, je hawaizingatii hiyo Qur'ani? Qur'ani imeelekeza khitabu, kauli imeielekeza Qur'ani kwa Bani Nadhir, imeielekeza Qur'ani kauli kwa Wayahudi ambao mtume alikuwa anaishi nao pale Madina. kwa tukio ambalo limefanywa na Wayahudi waliokuwepo wakati wa Nabii Musa. Wakati wa Nabii Musa ilitokea mmoja miongoni mwao akamuua baba yake mdogo kwa tamaa ya kwamba atamrithi zile mali, baada ya kuona baba yake mdogo huyo anachelewa kufa. Akaona amuue, alipomuua akamsogeza katika makazi ya watu wengine, halafu yeye asubuhi akawatuhumu wale kwamba ndio wamemuua baba yake mdogo. Ukatokea uhasama na ugomvi mkubwa uliopelekea tafurani ambazo zingepelekea vifo vingine, lakini wakapatikana wenye busara, wakashauri aitwe Nabii Musa aje kutoa ufafanuzi hapa. Alipokuja Nabii Musa ndio akatoa agizo kama alivyoelekezwa na Allah, kwamba wamchinje ng'ombe. Wakamchinja ng'ombe wa njano ambaye ni adimu sana, lakini alipatikana kwa ghali. Wakamchinja, wakamchapa sehemu ya ile nyama, yule maiti akasimama, akamtaja huyu ndo aliyeniua, na akarudi katika kifo chake. Ushahidi umekamilika, ikaonesha huyo alifanya unafiki, akakamatwa yeye kwa tamaa zake kama atakamali za haraka haraka, kisasi kikamgeukia. Tukio hili Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia Wayahudi wa Madina, anawaambia wa idh qataltum nafsan, kumbukeni nyinyi Wayahudi, nyinyi khitabu, yani kauli imeelekea kwa hawa ambao mtume anaishi nao. Anawaambia kumbukeni nyinyi mlipomuua mtu, mlipomuua mwenzenu nyinyi Wayahudi, fadara'atum fiha, mkatofautiana, mkazozana sana katika mgogoro huo. Wallahu mukhrijul ma kuntum taktumun, na Allah akawa ni mwenye kuyadhihirisha ambayo mlikuwa nyinyi mnayaficha. Tukio hili hawa hawalijui zaidi ya kulisoma kwenye kitabu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amezingatia Wayahudi hawa muda wa kuwa wanafuata kitabu kile kile ambacho ndicho kilichokuwa kinafuatwa na wale, na wamekikubali, wamekubali kukaa nyuma ya kitabu hiki. Basi yote yale Allah anazingatia ni yenu hayo. Ahadi hii aliyoichukua mtume kutoka kwa maswahaba, na yeye ashafariki, maana yake na sisi pia ahadi hii imechukuliwa kutoka kwetu pale tu tuliposema, kama alivyosema Allah, idh kultum sami'na wa ata'na, pale tu mliposema Allah, sisi ni wasikivu na tumetii. Yani tuliposema kwamba na mimi ni Muislamu, mimi ni mfuasi wa Muhammad, elewa kwamba tayari ahadi hii kwako imeingia, umeitekeleza. Na nyinginezo, ukama umeahidi hivi kama tunavyosema, tayari umeiahidi kwa kukubali kwako Uislamu, lakini utekelezaji kwako umekuwa haueleweki, basi kuna jina utabandikwa. Huwezi kuambiwa wewe ni mtiifu, bali wewe utaambiwa ni mnafiki, kwa sababu ni mtu ambaye ametoa ahadi kisha akakhalifu, kama mtume alivyoelezea alama tatu za wanafiki, wa idha waada akhlafa, akiahidi anaenda kinyume na ahadi aliyotoa. Igope ahadi uliyompa Allah. Allah anasisitiza wa aufu bi ahadi, tekelezeni ahadi yangu ambayo mmenipa kwamba nyinyi mtanitii mimi, itekelezeni hii ahadi. Tusije kuwa ni miongoni mwa wababaishaji. Ndugu zangu, dini yetu mbele ya Allah ndiyo mtaji wetu, ukweli wetu ndio ambao Allah anasema hadha yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum, hii ni siku ambayo wakweli ukweli wao utawafaa. Kinyume chake iletee tafsiri. Allah tuwafikishe tuwe ni wakweli ambao watanufaika na ukweli wao siku ya kiyama, na atujaalie kutukusanya katika kundi la wema waliotutangulia kimatendo na imani na aqida hadi siku ya kukutana naye Allah سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.